een van de mooiste opnames die we hier hebben in de discotheek. Steel with the Kiss, ook in een aantal uitvoeringen verkrijgbaar. Maar deze komt uit de jaren 80 van Jason Donovan. Lekker dus. En Louis Armstrong hoorde je met We Have All the Time in the World uit een James Bond film genaamd On Her Majesty's Secret Service. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Het is van lang geleden. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Zo aan het einde van de dag maakt u slaperig de balans op. Heb je dat ook? Ja, ik wel hoor. Wat heb ik gedaan? Is het eigenlijk gelukt? Welk doel had ik vandaag voor ogen? Ook zo'n belangrijke vraag. En welk doel stel ik mij voor de dag van morgen? Goeie vragen die we natuurlijk stellen aan het publiek op straat. Nou ja, we, Jeroen van Gent. En hier is zijn verslag. Dag mevrouw, mag ik op de voorraad nog wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende. Ja, niet over politiek of over oorlog of wat dan ook, maar man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u even voor de grap? Nee, dat is niet te lang. Nee, dat is toch leuk, komt u een keertje op de radio. Even kijken hoor, welk doel stelt u zich voor vandaag? Nou ja goed, dat kan ook morgen zijn. Welk doel stelt u zich op een dag? Nou, in het weekend sowieso lekker relaxen. Ja. En niet te veel stressen. Welk doel stelt u zich voor vandaag? Nou, kan ook morgen zijn. Ja, om er een leuke dag van te maken. En dat kan in alles zitten. Ook een beetje buiten zijn, dat is ook belangrijk. Een beetje in beweging te blijven. Door de week is natuurlijk een drukke baan. Ah. Dus dan in het weekend lekker relaxen en dingen doen die je leuk vindt. Lukt dat? Tuurlijk wel. Hoe gaat u relaxen? Kunt u een voorbeeldje geven voor de week? Ja, gewoon lekker in de tuin. Bloemetjes verzorgen of gezellig bij mijn nichtje op bezoek. Ja. Ja. Dus dat lukt? Dat lukt, tuurlijk, altijd. Het doel van vandaag was de caravan leeghalen en om de nieuwe caravan in te ruimen. Want we gaan binnenkort op vakantie lekker met de caravan onderweg. Ja, dat is een hoop gedoe. Dat is een hoop gedoe, ja. Welk doel stelt u zich voor vandaag, maar goed, mag ook morgen zijn. Welk doel stelt u zich voor een dag? Dat ik met plezier op terugkijk. Ja. Ja. Nou, dan moet je van tevoren eigenlijk al weten hoe het ongeveer gaat lopen. Nee hoor, gewoon creatief zijn. En als het anders loopt dan je denkt daarop op inspringen. Ja. Het werkt. Ja. En morgen een dag van rust. Ik hoop naar de kerk te gaan. En nog even mijn ouders te bezoeken. En nog even een stuk racefietsen als het weer het toelaat. Ook weer, als het kan, op zondag even racefietsen. Ja, ja, zeker. Ja. Ik ben opgestaan met gebed. En dan leg ik de dag in Gods hand. En dan leidt hij hoe het gaan moet. Ik geloof natuurlijk ook en dan bid ik ook voor bescherming. Ja. Hè? En ik zeg ook altijd, Heer, alles wat ik deze dag zal doen, dat het zal gelukken. Fantastisch. Ja. Ja, hoe lang werkt dat al zo? Zo, voor mij al jaren. Dat is, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Wow. Het is mijn levensweg eigenlijk. Nou, dat is geweldig. Ja. Hoe bent u daar zo toe gekomen? Bent u daarmee opgevoed of heeft u het zelf ontdekt? Ja, ik ben ermee opgevoed door mijn moeder. En mijn moeder weer door mijn oma. En ik geef het weer door samen met mijn man aan mijn kinderen. Lukt dat? Ja, zeker. Het is niet altijd makkelijk, want we leven in een wereld die trekt, hè, aan onze kinderen. Hè, de wereld heeft zogenaamd heel veel te bieden. Terwijl als wij goed kijken, dan heeft de wereld niks te bieden. Maar God wel. Ja, God heeft een plan met het leven van onze kinderen. En daar gaan we naar uit. En dat vertel ik ze ook. Nou ja, maar via God krijg je toch wel bijzondere dingen in het leven dan? Ik bedoel, het is niet allemaal een lege huls, toch? Hopelijk. Nee, zeker niet. Zeker niet. Via God dan? Zeker, ja. Ja, toch te proberen om wel alles eruit te halen wat erin zit. Lukt dat? Meestal wel. Maar er zijn maar 24 uur in een dag. Soms is die net even te kort. Lijkt het net of de dag steeds te kort is? Nou ja, weet je. Ik neem me dan voor om alles uit te halen wat erin zit. En wat ik zeg, soms is die dag er net aan de korte kant. Weet je, ik had voor het mooie nog wat meer dingen willen doen. Nou, dat halen we dan net even niet. Nou, schuif dat door. Heeft er gelijk iets voor de volgende dag. Ja. Hey, morgen weer een dag. Ja, dat is mooi toch? Cirkel weer rond. De vraag is, welk doel stelt u zich voor vandaag? Maar goed, dat kan ook morgen zijn. Welk doel? Vaatwassen kopen. Ik ben net even eens kijken voor een vaatwasser en dat is kapot, dus dat was mijn doelstelling. Dat is wel belangrijk toch? Heel belangrijk, want dan moet ik het met de hand doen. Hè? Ja, dat is niet fijn. Nee. Dat is echt terug naar mijn jeugd, zeg maar. Dat ik met mijn ouders altijd moest afwassen. Oh. Dus nu heb ik een vaatwasser. Het kijken naar een vaatwasser heb ik net gedaan. Ik voel een beetje een trauma van vroeger. Ja, dat niet, maar dat was, het zijn goede herinneringen, maar dit is wel heel erg luxe. Heerlijk. Maar werkt het ook? Ik heb altijd het idee dat het niet goed werkt. Allemaal blijft plakken en zo. Nee hoor, dat gaat goed. Ja. En als het niet schoon is, dan laat ik het er gewoon nog een keer in staan. Oh, gewoon twee keer? Ja, tuurlijk. Misschien wel een derde keer zelfs. Oh, maakt het er niet uit. Over het milieu en zo. Oh, ah, jammer dan even. Fout. Ja, oké. Okay. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame

Er zijn geen vergaderingen. En toch gebeuren er de meest fantastische dingen. De termieten bijvoorbeeld. Nog een mooier voorbeeld. Hè. Je hebt één termiet. Die loopt rond. Er gebeurt niks. Zet er een termiet bij. Nou, dan lopen er twee termieten als een kip zonder kop rond. Er gebeurt nog steeds niks. Drie termieten, vier termieten, vijf termieten. Hangt van de soort af, maar laten we voor het gemak zeggen een handjevol termieten. En opeens, kaboom, gebeurt er iets. Een groepje termieten begint een zuiltje te maken van klei en aarde en andere viezigheid. Een ander groepje termieten, een eindje verderop, begint ook een zuiltje te maken van klei en aarde enzovoort. En godswonder, die twee zuiltjes die groeien op een gegeven hoogte naar elkaar toe. En er ontstaat een boog. Nou, ze maken nog een boog en nog een boog en nog een boog. En binnen een mum van tijd is daar een fantastisch termietennest ontstaan. Met kraamkamers, ventilatieschachten, temperatuurregen. Nou, enfin, je kan het allemaal niet. En het krankzinnige is dus dat elke termiet op zichzelf, die heeft zo weinig hersens. Die kan bij God niet weten hoe die het in elkaar moet zetten. Ik bedoel, wij weten het al nauwelijks. En je zet een heel stelletje van die domkoppen, die zet je bij elkaar. En opeens weten ze wel iets. Zonder managers, zonder bazen. Ja, managers worden daar wanhopig van. Heb ik daarvoor op Nijenrode gezeten? Nee, zeg ik dan, tot mijn grote plezier. Dat zijn dingen die... Wij hebben altijd van dieren de verkeerde dingen geleerd. Wij hebben van mieren altijd geleerd dat je ijverig moet zijn. En ook nu nog, als je naar een natuurfilm kijkt van de National Geographic of de Discovery, dan zie je altijd voortdurend beesten in de weer. Bevers die zijn verschrikkelijk bezig met, allemaal bezig met dammen aan het bouwen. Vogels die zijn voortdurend maar nesten aan het in elkaar timmeren. Eieren leggen, jongen voeden. Dat gaat maar door. Van de eerste tot de laatste seconde van het programma. Zodat de mensen het idee krijgen van ja. Ja, dat is de natuur. Ja, natuurlijk. We moeten altijd allemaal mee bezig zijn. De schouders eronder zetten. Enzovoort. Maar dat is natuurlijk een vertekening van de werkelijkheid. Ik heb zelf wel eens natuurfilms mogen maken. En ik kan je verzekeren dat dat een rotklus is. Want 99% van de tijd doen die beesten geen moer. Je zit voor lul met je camera, zit je naast zo'n nest. Want ja, je zit naast een vogelnest. Maar ja, het is toevallig november. Hè? Ja, doen die beesten niks. Die vogeltjes die zijn druk in de weer. Ja, april, mei, juni. Nou ja, een enkele uitslover tot in augustus. En misschien moeten ze nog een eindje vliegen vanwege de trek. Maar daarna voeren ze dus echt september, oktober, november, december, januari, februari, maart. Echt geen ene fluit uit. En wat je dus ziet bij zo'n mierennest, dan zie je dus buiten zie je al die beestjes, die zie je er allemaal krioelen. Dan denk je, tjonge, wat een fantastisch. Maar wat die camera natuurlijk niet laat zien, is dat een kwart van die mieren krioelt, maar drie kwart van die mieren zit gewoon daar beneden in het nest, klaverjas, televisie te kijken en wat mieren verder doen. Dat laten ze je niet zien, omdat iets wat niet beweegt, daar kun je geen televisieprogramma van maken. Dat wint geen tijdcijfers. Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour. Je veux l'amour, waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf. heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot, je veux l'amour, in een kamer, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt, tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap, meneer. Ik wil geen grap. Je veux l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefoniste. Ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours. Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veux l'amour, je veux l'amour in die hel. Als een kot in de grond, onder het kwel, half dood. Je veux l'amour, liefde voor mij en voor mijn hond, die heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier, al heeft hij zijn smoeltje niet mee. Je veux l'amour, je veux l'amour, voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat, als ik thuis kom strand zat, om 4 uur 's ochtends. Je veux l'amour, voor mijn vrienden, die ook vanavond weer de weg naar mijn optreden niet vinden. Je, je, je, je, je veux l'amour. Voor mijn verstrooide madame, die haar pil vergat voor abortus op weg naar Amsterdam. Je veux l'amour. Nu, niet zelfs, niet direct, niet te beet, niet ontra. Maar nu, maintenant, de street, ooit de godverdomme. Opdat ze zouden van me houden. Ah. to me, Jane is a stranger who never seems to show. So you're out of time, I'm letting go. Nou, de mooiste muziek hoor je hier natuurlijk bij jouw late avond. Mooie muziek van onder andere George Michael. Older. Mooi, hè? En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Raymond van het Groenewoud natuurlijk. Je veux d'amour. In een paar minuten gaat Herman de Bruin, onze vaste verslaggever, praten met Rielle Beekman. Zij is beeldend kunstenaar. En zij doet in keramiek en heeft een tentoonstelling, Picnic. Belangwekkend. Mooi trouwens hoor. Keramiek, hou er zelf wel een beetje van. Misschien jij ook. Of misschien vind je het heel ingewikkeld. Zou ook kunnen. Maar misschien moet je er maar eens kennis mee maken. Je hoort het zo meteen na Shirley Bassey. Samen met Yellow en The Rhythm Divine. In my heart. ga praten over een tentoonstelling die Picnic heet. Of daar ook een picnic bij te pas komt, dat ga ik vragen aan Rielle Beek, want ze is in de studio. Rielle, welkom. Hallo. Een tentoonstelling Picnic, die heb jij gemaakt met andere mensen? Ja, we hebben hem samen gemaakt. Dat klinkt als zijnde buiten en lekker op een kleedje en zo. Ja, het is wel lekker. Er is ook een kleedje. Er zijn vogelgeluiden, er is lavendel, er is een geranium, maar we zijn toch binnen. Oké, maar je hebt wel gezorgd dat de sfeer wel die kant op gaat. Ja. Het ruikt naar buiten. Ja, en waar gaat de tentoonstelling over? Vast niet over barbecues en picknick en zo. Nee, maar het gaat wel over vriendschap, denk ik. Oké. Een picknick is toch iets wat je met vrienden doet? Misschien dat kan. Soms met de buurt, maar volgens mij over het algemeen toch met mensen die je graag mag. Ja, de buurt barbecue heb je er wel over, hè? Picknick, ja. Barbecue. Ja. Maar het is geen barbecue, het is geen vlees. Nee. Het was een beetje een spontaan idee. Er is een keramiek maand in Delft, in juni. Mm-hmm. Dan organiseerde Delftse keramiekdagen het keramiekweekend. En Cadmium is een plek waar kunstenaars tentoonstellingen kunnen maken. En die wilden daarbij aansluiten. Dat hebben we vorig jaar gedaan. Toen heeft Ilona hier inderdaad verteld over de vele gezichten van keramiek. Yeah. En na die tentoonstelling dacht ik, ik zou graag een keramiek tentoonstelling willen maken. Zo met mensen die ik zelf uitnodig of werk wat ik mooi vind. Dus dat heb ik aan Cadmium verteld. Ik heb een e-mail gestuurd met, het lijkt me ontzettend leuk om volgend jaar een keramiek tentoonstelling te maken. Ja. Ik heb verschillende ideeën. En het duurde best een beetje lang voordat ze terugkwamen met hun antwoord. Dus het werd steeds korter en ik kon steeds minder van die ideeën uitvoeren. Het is wel gelukt. Ja, want één idee was, ik ga gewoon met vrienden tentoonstelling maken. En met vrienden tentoonstelling maken is makkelijk. Ja. Want die kan je bellen en dan zeggen ze ja. En dan kan je het gaan regelen. En vandaar ook die naam Picnic, want dat gaat met vrienden vaak. Ja. Keramiek? Ja. Ja. Van allerlei soorten keramiek? Want je hebt meerdere kunstenaars uitgenodigd die allemaal zo hun eigen idee hebben, denk ik. Ja. 6 kunstenaars, dus allemaal verschillende voorwerpen. Of hoe moet ik dat zien? Wat is er te zien? Ik heb voor een andere tentoonstelling ooit honden gemaakt in klei. Mm. Ze zijn ongeveer zo groot als mijn romp met mijn hoofd erbij. Mm-hmm. Dus redelijke maat zou een echte hond kunnen zijn. Alleen dan van klei. En zij maken een transformatie door. Ze zijn niet meer helemaal hond. Aan elke hond zit iets menselijks. Oké. Ja. Nou, mensen dus moeten zelf maar kijken wat het dan is. Ja. En anderen zijn heel verschillend van Leon, ook allemaal persoonlijk. Het is allemaal heel persoonlijk werk wat ze laten zien. Leon laat maskers zien van zijn eigen hoofd. Mm-hmm. Adriaan Rees heeft vooral ouderwerk. Het gevoelig ouderwerk klinkt zo raar, maar het is heel. Het is zacht werk. Het is geen hard. Het zijn mooie beelden. Het is gebakken klei. Dus als je erop tikt, dan tikt het echt wel hard. Maar het oogt heel vriendelijk. Okay. En Sayoun heeft verschillende soorten. Ze heeft een rotsblok van klei. En het is best wel bijzonder dat je. De natuur kan het gewoon mooier maken dan wij het zelf kunnen maken. Ja. Ik denk dat, maar toch, dat is behoorlijk, komt behoorlijk dicht in de buurt van wat de natuur kan maken. Dat is ook knap. Dus dat is heel mooi. Ja. En Lilibo hebben we nog. Ze heeft nu keramiekschilderijen gemaakt. Keramiekschilderijen, ja, dat klinkt. We hebben het net over schilderijen met verf en zo, maar dit is niet met verf. Schilderijen met Delfsblauw. Delfsblauwe schilderijen. Ja, in Delft hoort dat thuis natuurlijk. Ja. Dat is ook weer zo. Als je naar die tentoonstelling wil, dat kan. Want dat is in Cadmium. Ja. 6 mensen die allemaal wat laten zien. Veel of is het te overzien? Of zeg je nou, het is wel, je moet wel een poosje rondlopen om alles goed te kunnen bekijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een poosje rondloopt om alles te bekijken. Er is ook een verhaal wat je kan lezen. Okay, er is een picknicktafel waar je je eigen picknick op kan eten. Dus je kan er echt wel even blijven. Als mensen daar naartoe willen, moet je dan van tevoren een kaartje bestellen? Nee, je kan bij Cadmium gewoon gratis naar binnen. Van woensdag tot en met zondag van 12 tot 5. Ja, en het is op het Sint-Agatha-plein in Delft bij het Prinsenhof. Ja. Nou, tot wanneer is de tentoonstelling? Tot zondag 27 juli is de laatste dag. Kijk even op de website cadmium.nl. Dan kun je daar vast wel naartoe en dan weet je precies hoe het er allemaal uitziet met 6 verschillende soorten klei en 6 verschillende soorten keramiek. Rielle Beekmans, dank voor het gesprek. Graag. En heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Lost and all alone. I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be, with you here close to me. I've got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. I'm as helpless as a ship without a wheel, a touch without a feel. I can't believe it's real. And someday soon I'll muziek van Brad aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Lost Without Your Love. Dankjewel voor je gezelschap weer vanavond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook natuurlijk weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen wel rusten. Mooie droom als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je gewoontegetrouw een hele goede wacht. En hou ons veilig en schoon. Tot sluit van de show Lionel Richie. En deze Do It To Me. Mooie nacht. Deny you. Hey, hey, what I'm saying is